السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na kukumbushana kwenye kitabu chetu Al-Qawaidu Al-Fiqhiyya cha Sheikh Abdurrahman As-Saadi, Allah amrehem nasi pia Allah atupe huruma wake. Na tumefika katika nukta au katika beiti ya 37 bila shaka. Ndiyo beiti ambayo tumekuwa tunafikia kwayo ya 37. Labda kama patakuwa mmoja atusomee inshallah. Atusomee beiti ya 37 na beiti ya 38 inshallah. Mwenye kutaka yani. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل استحق ما له على العمل، وكل حكم دائر مع التي وهي التي قد أوجبت لشرعيته. نعم. ndo beti, rudi tena Sheikh. Inavyozidi kwanza beti ya 37 tuliwahi kuisoma, lakini ndio kama tukimaliziaga, lakini nasema waman ata bima alayhi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al-amal. Jamani, kuna razia ya 38 nasema wa kullu hukmin dairun ma'a illati وهي التي قد أوجبت لشرعيتي. ألف يا 39 نسيمة: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. ساسا شيخ مبونا بيتي زيني وناسوما نانان تفاوتينا زيني زيكو كوني چاپا زيبي تابو يانغو بيوتي ويني كونابي. المستعان. سيجو مونجيني كابا لما مغرم يكون كتاب وتنبيه كواكي 38. كوانغو ميمي بيت 37 inasema waman ata bima alayhi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al-amal wa yuf'alu al-ba'd min al-ma'muri in shaqqa fi'lu sa'iri al-ma'muri wa kullama nasha 'an al-ma'zuni fadhaka amrun laysa bil-madmuni. Ya kwako wewe, subhanallah, Allahumma musta'an. Wewe mitoka 37 kafuko na kuja wa kullu hukmin da'irin ma'a illati wa hiya allati qad awjabat li shir'atihi. Kuna baadhi ya vitabu vingi ambavyo hili kosa limo ndanimo. Vitabu vingi vya al-qawa'id al-fiqhiyya. Baada ya beiti ya 37 kwenye vitabu vingi au kwenye chapa nyingi hususan vitabu vya sharhu, beiti ya 38 imeanguka, haimo. Beiti ya 39 haimo, wakarukia kwenye beiti ya 40 ambayo ni ile ustazi wetu Abu Humaidi katusomea, wa kullu hukmin da'irin ma'a illatihi wa hiya allati qad awjabat li shir'atihi. Kwa hiyo kitabu cha ustazi wetu Abu Humaidi, na yoyote ambaye kuna kitabu mfano wa chapa yake, kuna beti mbili ambazo hazimo, zimeanguka, ambayo ni beti ya 38 inayosema wa yuf'alu al-ba'du min al-ma'muri in shaqqa fi'lu sa'iri al-ma'muri. Kisha inakuja 39 ambayo ni wa kullama nasha 'an al-ma'zuni fadhaka amrun laysa bil-madmuni. Kwa hiyo hizo beti mbili hazimo kwenye chapa ya ustazi wetu. Vitabu vingi, sharhu nyingi za hiki kitabu, hizo beti mbili zimeanguka, Allahu musta'an. Subhanallah. Lakini kwenye asli au kwenye maandishi ya shekhe mwenyewe Allah mrehem, hizi beti mbili zimo ndanimo. Sijui kama mnielewa hapo ustazi wetu Abu Humaid. Kitabu chako naam. Ndiyo niliona sababu kwenye sababu pe defu leo tutumaniwa kwenye kumbe. Naam. Na hiyo beti ina maarufu alu al-ma'muri in shaqqa fi'lu sa'iri al-ma'muri. Inaonekana cha hii, inaonekana cha penye uko, inaonekana cha penye uko na tumio, unaweza kuwa umeinunua kirasazi bwana. Ah, fal muhimu, tunaendelea. Allahu musta'an. Naam. Tungaliki katika al-qawa'id al-fiqhiyya, na al-qawa'id al-fiqhiyya tumekusha zungumza mengi umuhimu wa kawaidi, tumekusha ona kaida nyingi ambazo zimekusha tutangulia. Kinachobaki ni mtu kuzitabik, kuziweka katika al-a'mal, kuziweka katika matendo, kuwa unazikumbuka kila wakati. Kaida ya 37, waman ata bima alayhi min amal kad istahakka ma lahu ala al-amal. Atakai tenda yale ambayo ni wajibu kwake yeye katika matendo, basi anastahiki kulipwa na sawa na ile kazi aliyoitenda. Anastahiki kulipwa sawa na ile kazi aliyoitenda. Naam. Sheikh, samahani kidogo. Naam. Nilikuwa naomba mwenye iko na kitabu cha PDF atume kwenye group, mimi sina kitabu jamani. Khairi inshallah, wamekusikia. نواصل. ومن اتى بما عليه من عمل امباي اتكايتندا متندو يليقوا يا واجب كواك قد استحق ما له على العمل. انا استحق كليبوا يلي مالipo ambayo yako sambamba na kazi yotakayokuwa miitenda yeye. Alafu kwa kukumbusha jambo lingine, beti hizi kwa yule ambaye anaweza kuwa mizihifadhi au akawa mitaka kuzihifadhi na kuweza kusikilizwa kwazo, mlango upo wazi. Atakayetaka kufanya tasmii au kwa kuzihifadhi kisha aje kusikilizwa, mlango upo wazi insha Allah. Tunaenda kwenye sharhu ya Sheikh Abdulrahman Saadi alivyosema. Wa hadhihi qa'idatun sharifatun kathiratul fawaid. Hii ni kaida tukufu iliyokuwa na fawaid zilizokuwa nyingi. Wa maanaha, maana yake anna shay almurattab, anna shay almurattaba ala shay'in akhar, kwamba kitu ambacho kimepangiliwa kwenye kitu kingine, ambacho kipo sambamba na kitu kingine, la yastahiqu ma rutiba ala amalihi hatta yaf'ala kulluh. Hawa tau kisema hatta yuf'ala kulluh, zote zinaingia. Ni kwamba yale aliyopangwa kwenye hicho kitu upande wa malipo hayatokamilika, hayatotimia mpaka pale mtu atakapokitenda chote akawa mikikamilisha. mpaka pale ambapo ibada hiyo itakayo tekelezwa yote. Hapo ndipo itaingia kwenye malipo. Wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadrihi. Ikiwa mtu atafanya baadhi ya ile kazi aliyopangiwa, akawa amefanya baadhi hakuikamilisha yote ipasavyo, istahaqqa biqadri, basi anastahiki malipo sawa na kiwango cha ile amali aliyoitenda, sawa na ile ibada aliyoitenda, atalipwa sawa na kadiri alivyotenda ibada yake ile. ويتخرج على هذا على هذا مسائل منها ويتخرج على هذا مسائل منها مسائل مؤنث جمع تكسير اتنفهم جمع التكسير ان اتميكا فاسيا uke au ataume, lakini hapa ala hadha bimaana kwa matendo haya, kwa tendo hili ambalo atakuwa milifanya, au kutokana na malipo haya yaliyopangiwa, tunatoa ndanimo au ndani yake panatoka imo masala fulani, bianae kama vile mfano wa masala ambayo tunakwenda kuzungumzia. Miongoni mwa masala, yani ni mfano kama vile shekha anakupatia upate kuelewa masala vizuri, alijara والجعالة. اقتربت صلاة المغرب. الإجارة كوكودي. الإجارة كوكودي. وممكودي متو أكفانيه كازياكو متو هويو أنستحقي كوبيوا ماليبو. Mtu huyu anastahili kupewa malipo. Akifanya kazi yako yote akaikamilisha, anastahili malipo kamili. Anastahili malipo kamili. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeambiwa, man ata bima alayhi min amal, atakayetenda ile kazi aliyopangiwa, kad istahaqqa ma lahu ala al-amal. Anastahili malipo ya ile kazi yake. Wewe umepewa kazi, ukaambiwa utakapomaliza hii kazi mpaka mwisho utapewa dala 100. Tumekukodi ufanye hiyo kazi mathalan kwa muda wa mwezi mzima. Mwezi tutakulipa dala 100. Ukitumika mpaka ukamaliza mwezi, unastahili malipo, dala yako 100 unastahili. Lakini umetumika mpaka kufika kati ya mwezi, yani siku 15, ukakatikiza kazi, tutakulipaje? Kwenye sharhu shekha ametuambia, wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadrihi, akifanya baadhi anastahiki kadri ya amali aliyotenda. Kwa kuwa umetumika siku 15, itabidi tukufanyie hesabu ya siku 15, tukulipe malipo ya zile siku 15 ulizotumika. Ama masala mengine hapo shekha akayashiria wakayaleta, masala dakiq muhimu jidda, yani masala nayo pia nataka kufanana na al-ijara. Ambayo ni al-ja'ala au al-ji'ala bikasr al-jim, al-ji'ala. Hii mas'ala ya al-ji'ala, wanazuoni wako na taarifu tofauti. Malikia wana taarifu yao, Shafi'iyya wana taarifu yao, Hanabila wako na taarifu yao walioiweka. Ama hakuna haja ya kuleta hizi taarifu zote, kwa sababu sio ndo masala tumo ndanimo. kiufupi tu ni kwamba al-ji'ala ma'anahu iltizamu 'iwadin ma'lum 'ala 'amalin mu'ayyanin biqat'i an-nazari 'an fa'ilihi. Ni mtu kuweka badala maalum au kiwango maalum kwa ajili ya kazi maalum kwa kumtazama yule anayefanya kazi hiyo. Hiyo ndio inaitwa al-ji'ala. Sijui hapo tuko tunaelewana ma ikhwa. Haya. Hii shehe anatambia au kwamba vile kwenye hii al-ji'ala. Al-ji'ala nakupa kazi. Ewa na hii kazi ukiikamilisha nitakupa pesa kadhaa. Hii kazi ukiikamilisha nitakupa pesa kadhaa. Kazi fulani umeshawekewa nayo imejulikana, na ile pesa pia inajulikana ni pesa fulani. Kiwango fulani cha pesa fulani kinajulikana. Mtu akifanya ile kazi hadi akamaliza, anastahili malipo. Akikamilisha mpaka mwisho anastahili malipo yake. Akiishia katikati atalipwa kadri ya kazi aliyoitenda. تفاوتي الإجارة والمعلومة والجعالة كوني جعالة سيو شارتي مباكا أمتو كجواني كازي غاني أنا يكون داكو يتين دا لكني كوني الإجارة نشارتي أمتو ويندي كفا ويندي ونجواني كيتو غاني ونجو كون داكو كيتين دا أبو تميتاكا توكو بيتا جو توكا مانا يو مسألة ني مسألة مبانا na nimewahi kuyazungumzia kwenye risala yangu moja ambayo tukaipatia jina Tuhfatur Ruqati fi akhdhi al-ujrati 'ala ar-ruqya. Tuhfatur Ruqati fi akhdhi al-ujrati 'ala ar-ruqya. Ndipo ambapo tumezungumzia masuala ya al-ji'ala wal-ijara. Tuko tunazungumzia masuala, je, inajuzu msomaji wa ruqya au mwenye kusomea watu ruqya kuomba pesa? Inajuzu mtu kuomba pesa, mtu anakuja wewe umfanyie ruqya kisha akamwambia utanipa pesa kadhaa, je, inajuzu ama haijuzu? Ndio risala yetu ilikuwa inazungumzia hiyo masuala, na ndipo tukaleta masuala ya al-ji'ala wal-ijara na kuonesha tofauti ya hivyo vitu. Kwa hiyo si katika mada yetu, tuendelea sisi na darasa letu mahala tulipo. Ilikuwa ni mbab al-faida faqat. Anasema Sheikh al-ijara wal-ji'ala لا يستحق المؤجر الأجرة. هبا يستحق كوباتكان يكو أجرة كو يولي علي كوديوا يولي علي كودي هستحق كتوا أجرة. ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع. Huyu mwenye kuajiri hastahiki kutoa malipo, wala yule ambaye kaletewa kuja katika hii kazi al-ji'ala hii ambayo tulizungumzia, hawafai kupewa malipo mpaka papatikane manufaa. Hapa kwenye manufaa ni upande wa al-ijara, ama upande wa al-ji'ala, je, ni lazima papatikane manufaa? Yani mathalan shakhsu niyati ilaya, anakuja mtu kwangu ananiambia mimi nina matatizo, nasibiwa na majini, nataka unifanyie ruqya. Kisha mimi nikamwambia utanilipa pesa kadhaa kwa kukufanyia ruqya. Je, kusema mtu huyu anilipe hizi pesa, ni lazima mpaka mtu huyu asomewe ruqya apone, majini yake yaondoke ndani ya mwili wake ndo atanilipa pesa? Au sio sharti mujarradi tu ya mimi kumsomea ruqya tayari imekwisha andikwa kwamba atanilipa? Apone asiponi, mimi atanilipa. Ndio maana Sheikh anasema wa hatta yaf'al al-maj'ul lahu al-amal. Kwa ile masala ya al-ji'ala inabidi kazi itendeke. Sio sharti mpaka mtu apone. Maana kupona ipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio anayeponya. Ama kwenye al-ijara papatikane manufaa. Hayo masala dakiki, masala muhimu sana, na katika masala ambayo yanasumbua sana katika jamii, hususan katika masala haya ya ruqya. Hadi niliwahi kusikia baadhi ya mashayikhina yazumuna anna akhdha al-ujrati fi ruqya wa ala ruqya shirkun. Kuna baadhi ya mashaykha zetu niliwahi kusikia wakisema kwamba kuchukua malipo kwenye kufanya ruqya ni shirki. Allahu musta'an wa alayhi tuklan. Na hii si sahihi. Anasema Sheikh wa kadhalika sa'iru shurut allati fi al-bay'i wan-nikahi wa nahwihima. Hivyo hivyo kwenye sharti zingine zote ambazo zinapatikana kwenye biashara, kwenye ndoa, na mfano wa biashara na ndoa. Sharti zote ambazo zinazopatikana, la yastahiqu al-mu'awid al-'iwada al-mu'awadu li'iwad hatta yafiya bi jami' ash-shurut. Yule ambaye atakayepewa badala kwa ajili ya kufanya hicho kitu, labda mathalan kwenye biashara, ili mimi nichukue biashara na wewe pia nikupatie badala ya hii biashara ulionipa, haitostahiki kitu chochote mpaka sharti zote zikamilike. Ndoa, unatoa mahari unapewa mwanamke. Haitokamilika ndoa mpaka sharti zote za ndoa zikamilike. Sharti zote lazima zikamilike. Wa mimma yadkhul fi hadhihi alqa'ida jami'u alibadat. Yale yote yanayoingia katika hii qa'ida ni ibada zote zinaingia ndani ya hii qa'ida. Wa huwa nayo anna al-'amila la yastahiqu ma rutiba 'alayha min ath-thawabi al-kamil hatta yaf'alaha kamilatan. Kwamba mfanyakazi hastahiki kulipwa thawabu zilizokamilika kwa yale yaliyopangiwa au kwa zile zilizopangiwa kwenye kazi fulani mpaka mtu aitekeleze ile ibada yote kamili. Wa in fa'ala al-ibada, hata ikiwa kwamba atafanya ibada, walam yukmilha, hakukamilisha ile ibada yake, istahaqa min ath-thawabi biqadri ma fa'ala, anastahiqi thawabu sawa na yale aliyoyatenda kwenye ibada. Anastahiqi thawabu sawa na yale aliyoyatenda kwenye ibada. Haya, hapo inakuwaje? Labda tupige baadhi ya mifano ili kaida ipate kueleweka vyema zaidi. Imekuja kwenye hadithi au maana ya hadithi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aliposema a'ti al-ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu. Mlipe mfanyakazi malipo yake kabla jasho lake halijakauka. Umemweka mfanyakazi nyumbani kwako atumike, katumika, akimaliza mwezi mpe malipo yake. Akitumika hadi katikati ya mwezi akakwambia mimi naacha kazi, usije ukamwambia sikulipi kwa sababu haukumaliza, haukumalizia mwezi, haukumaliza kazi. Hapana, mtafanya hesabu, umlipe sawa na siku alizozitumika. Hivi ndivyo inavyokwenda. Kadhalika tuje mathalan katika al-adhkar, أذكار الصباحي الأذكار الصباحية والمسائية ذكر ذا صباح ذا أصبوه نذا جيون أصبوه نذا جيون mtu amika yuko anafanya adhkar hakuzimaliza zote zile adhkari hakuzimaliza zote ameishia zake tu kati akawa ameishia hapo je atapata malipo ama hatopata malipo tunamwambia atapata malipo kwa nini kaida yetu imetuambia atakayeleta yale matendo yaliyokamilika atalipwa malipo yaliyokamilika. Akileta baadh, shekhe katambia aje, atakayeleta baadh, basi atalipwa baadhi. Atalipwa baadhi ya yale aliyoyatenda. Shekhe anatambia kwenye sharhu, wa infa'ala baadhahu istahaka biqadrihi. Akifanya baadhi, anastahiki, malipo sawa na yale aliyoyatenda. Yawe madogo, yawe mengi, atalipwa sawa na hayo hayo aliyoyatenda. Akitenda, akileta adhkari zote zilizokamilika khair, malipo yanazidi kuwa mengi. Hivyo ndivyo inavyokwenda katika masala ya kaida yetu hii ambayo shekhe wetu mtukufu kaweza kutuletea nayo. Somalini kidogo. Hii ilikuwa ni kaida ya 37 na tutakuwa tunabudi ya kusimamia hapo. Tunamomba Allah tupatie taufiki na tupe ilmu taufiki kwenye mambo ya khiri na tupatie ilmu yenye manufaa. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.